لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار الله رب العزة فدي زيكي اغا مسئلہ ذکر کئی جسو کی ایمان راوڑی او دا ایمان نفس بیا کفر اختیار کی اغا مخ کی ویلے شوی دا وس بیان کئی دا دے خبری کئیو سڑے کافر دے او دے مل شو او دا پسی رستا سو خیراتو نا کئی صدقات ور پسی کئی نو دا دل ایس تا پیدا نور قیدا عبستی زکا چه دا پا ایمان کی ٹیم نرے تیر کڑے دا دا کفر پا حالات کی دنیا نتلے دیر دی وجنا دا تا خیراتو نا ایس تا پیدا نور قید دا قیامت پا ورز بوی اللہ یو کافر راولی ورتبوائی چه بندہ کدا ټول دنیا د سرو زرو نه ډک شي او دې کې ټول سرو سونا شي او دا ستا تل درکل شي دا ټول دنیا د سرو زرو نه ډک شي او دا تل درکل شي دلته ته جهنم ته روانې نو تبا دا ټول دنیا دا سونا دا دیف مقابله کی ور کی جزان دا جہنم دا عذاب نخلاص کی آوی بالکل اللہ زدی تا تیار یا ما ټول دنیا هر سا زمان والا خوما دا عذاب نخلاص کا اللہ باورتوی چی تا دنیا کی تا ٹیپ تیرا ہو او ما تا تا هر قسم دعوت در لے گلے ہو و تا اغا معمولی گنلے ہو او اغا دنیا چی معمولی سیز ہو باغی پسی ور پسی شیوی نوستان اسم نقبلی گی نسا پارشونا و نخیراتونا و نفریادونا ٹیم دانا تیر شوی دے اللہ فرمائی ان اللذین کفرو بشکا کسان جا کافران دی وما تو او دیو ملشی و هم کفار او دیوی کافران پدا سے حال کی چی دیو کافران وی فلن یقبل نو قبول بنشی من احدهم ملء الارض دیو تند دیونا پڑکوالی دزم کی سرا ذہبن چی غسر زروی ولو افتدا بی کچر دا ففدی کی ورکی اولئک لهم عذاب علیم تدا کسانون دفارا دردناک عذاب دے وما لهم من ناصرین تدیو دفارا باسو کیم دادی نئی نبی علیہ السلام تا یو صحابی راوے مشکات شریف اول جلد آخر سر کی حدیث تے اغا صحابی نبی علیہ السلام تا فرمائی دا اللہ حبیبہ و ما تا خپل پلار وصیت من تا کڑا و منگا دورو نیو دا وصیت را تا کڑا و چه زکل مرش منو ما پسی بسل و خان خیراتی کوئی نو زماغ ورور پنزوس و خان خیراتی کڑی دی خو ما تا پاتی دی نو که زد خیرات وکا ما آیا دا باغت سپیده ورسی نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمای چې څه پیدا نشي رسولې. آغا د کفر په حالات کې تلې ده آغا له خیراتونه صدقات یې څه پیدا نه ورکوي. آغا د کلمې سره رسخت شوی نو هر څه پیدا کوله، خو آغا د حالات کفر کې دنیا نه تلې ده نو دله یې څه پیدا نه ورکوي. نو چې کیو سړی آغا مشرک د دنیا نه لاړو، کافر د دنیا نه لاړو، نو تپس ډیر خیراتونه ډیر دواګانی ورته کوه، فاغا نه قبلیږي. او کله یو سړی مسلمان دی، کلمې والا دی، هغه دنیا نه لاړو، ته په هغه پسې خیراتونه کوه، هغه هغې ته بالکل رسی، تلاوتونه کوه، دعاګانې کوه، ایصال ثواب هغه بالکل هغې ته رسی. دنیا کې دا خلک کما چې د مسلمانۍ دعوا کوي درې قسمه کې تقسیم دی په دې باره کې. یو دی موحدین، هغه وایي خیرات مړی پسې کې نو په داسې طریقه وکا چې د الله د نبی په طریقه باندې الله هغه مرده ته ورسیږي، مرحوم ته برسی. بل طرف ته بدعتیان دي، هغه وایي خیرات کوا که په اره طریقه یې خو هغه هغې ته رسی. دریم نمبر معتزله دی، هغه وایي اډو رسی وطن هیڅ وطام نه رسی، څه پیدا نه کوي. بدعتیانو مثال علماء کرام ورکوي، وایي هر قسمه خیراتونه هر څه پسې لګي هغې ته رسی، که سنت پکې و که نه پکې خو هغه مرده ته رسی. دا خبره بالکل غلطه ده. طریقه دا پیغمبر اختیار کا، علی بستا عمل قابل قبول وی. مثال پتور همونگا شیخ القرآن آغا ذکر کئی، آغا وی چرتا یو شاگرد لخط ور کو چه دا ویسا و پڑاک کیوا چوا، مطلب داو چه دا ویسا و ڈاک خانی تے وروا چوا. نو آغا آغا خط ویولو او چرتا یو غٹ ڈاکیو کو تاگی کیوا چوا بیر تراغی میا شوٹ رو یرا طالب خط کی سکو، آغا وی تا ما تا ویچ ڈاکی وا چوا، ما آغا ڈاک کم ڈاکی دیا چوالے، آغا جے کی غشڑ غٹ ڈاکی دے پاکی ما چوالے، دا اللہ بندہ غند دے تا تا ما ڈاک خانا وی لی دا ڈاک خانا کی وا چوا. نو کد دے بیداتیانو مثال دا سی دے چی بیدات کوا دا نبی علیہ السلام پا طریقہ نا چلے گا، او خیراتو نا کوا نو آغی مثال دقا دا ڈای دا ڈای جی خطا چولے دے وہ جسوی تا با جواب رسی دلے یقا بست دے دے. دلتا دا خیراتو نا کئی طریقہ دا پیغمبر پا کی نشت دے نو آغا بس آغی تا ورسی گی، آغا سے خالی میدان خالی ڈاگے کی پروت دے ہندوس تڑے او اللہ ناراض، آغا آغی تا اس سے پیدا نا ورکی عمل کے وہ دیو خیراتو نا نمانی ولی نمانی منگو ای منو او په طریقه د پیغمبر وکا چې ثواب درته میلاو شي. نو فرمای فلن یقبل عجر به قبول نکړی شي من احدهم د یو تن د دیونه ملء الارض په ډکوالي د ځمکې سره دا ټوله دنیا د سرو زرو نه ډکه شي. الله ته دا ورکوي چې الله دا واخله خو مونږ د عذاب نه خلاص کا. الله وینا نه دا نه منظوریږي د هبند سرو زرو نه ولو افتدا به کچر دا بدیه کی ورکی اولئک لهم عذاب الیم د دې کسانو د فارا دردناک عذاب دی علیم وی علیم شدید نه وی مهین نه وی عظیم نه وی دا ولی علیم وی د دې وجنا چې د سړی دنیا کی علم خلقو ترسولی و دردونه رسولیو د خلقو زړونه دردولیو. نو دیو جن الله ویتا دنیا کی د خلقو زړونه دردولیو د غریبانو زړونه د خپکړیو. نو دل دبم چې عذاب بتا راځي نو داسې عذاب به چې ستا زړونه ستا زړه به بې دردی یا ول به په زړه باندې د اور لمبه کیږي نو بیا نور بدن دا څه وجه ده چې دنیا کی د خلقو زړونه دې دردولیو. وما لهم من ناصرين ونبيد دي دفارا سوك امدادي امدادي بولا نئي آغايت القرسي كي منغا بيان كريو كي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سوك دي آغازات شفاعت بوكي دالا فدربار كي مگر صرف به حکم د الله باندې د الله په دربار کې سوک آغا شفاعت نشی کولی مدل توی وما لهم من ناصرین دا دیو بای سوکن دادی نئی مخی بیا پرمیلن تنالو البر هرگز نشی حاصل ولی تاسو یا تاسو مکمل نکیتا نشی رسیدلی حتی تنفقو ترسو فوری چی تاسو باسی من ما تحبون اغس چستاسو تا محبوب دی وما تنفقو من شیئن اغس چستاسو خرش کئی دس شنا فإن اللہ بی علیم بشک اللہ تعالی اغپ دی باندی فوی دین تفاصیر والا ذکر کئی چی دا دینا مراد ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ اغب آرکی دایات راغلے دے شان نزول تا زکا چکلا آغا دا آیات چی نازل شو نو آغای او باغو بروخا آغا دیر قیمتی باغو نبی علیہ السلام بطلو پا آغی کی بے عبس کلی دا آغی سوری تا بکین آستلو او دا وز پا مسجد نبوی کی دن نرا گیر شوی دے دا آغی رقبہ کی راغلے دے نو دے صحابی دغا باغ دیر زیاد ور تا محبوب و آغی دغا دا یا چی نازل شو آغا خپل باغ صدقہ کو مخ کی سر ربط دی آیات کریمہ سدے مخ کی مزمت او رٹن یہودیانو توا چی تاسو تحریف مکوی دا اللہ پا کتاب کی اعتراضونو دا غی جوابونو او دیو دا تحریف دا اللہ پا کتاب کی تبدیلی ولی را وستلا دا زکا چی دیو تا مال دولت دیر محبوبو دا دیو وجینا حق نشوی لکا حق وی نو آغا وظیفی پا دیو باندی بندی گی آغا مشران دیو تا آغا مال دولت نور کئی دیو وجینا دیو کتاب کی تحریف کاؤ نو رب دی سر سده چی یهودیانو دا کار کاؤ نو تاسو تا چی محبوب چیز چی آغا آغا یهودیانو بید اللہ دین پریخو دیو آغا حق دین نقبلاو نو تاسو مغا محبوب چیز چی آغا مال دے دولت دے عزت دے نو کری دا دا قربانی کا کرسی پریک دا نو حالا با تاس صحیح کامل مومن جوشی درجہ دا ایمان با تا تا حاصل شی چی آغا محبوب چیز آغا تا دزڑا نو باسی نو فرمائی لان تنالو البر را حچر تاسو نشی حاصل ولی حتی تن نشی حاصل ولی البر را درجہ دا ایمان البر را درجہ دا ایمان یا کامل درجہ علماء کرام دا بر مانا کئی چی دینا مراد جنت تے یا درجہ دا ایمان دا یا کامل ایمان دے او یا جنت زکا دے چی سور متففین در شمسی پارا کی اللہ فرمائی اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهِيم بے شکا غلی کان اغبا فنعمتن کی اغبا فجنتن کی او اغا فاسقان اغبا فجہنم کی او بل مانا علماء کرام ذکر کئی چی الکلمت جامعت لوجوه الخیر والمراد هنا الجنہ اغا جنت دے یعنی درجہ دا ایمان دی تا تا حاصل شوا کامل نیکی تا حاصل اکرانو تا جنت حاصل کو جنت دی وگٹو تا تمام اقسامو دا خیر تا البر وی مخ کی سور بقرہ کی منگا ذکر کریو لیس البر انت ولو جوہکم آغا یہودیانو اعتراضو نکولو چی تاسو دا سنگا پیغمبر دے کل دے طرف تا محکر دے کل دے طرف تا اللہ وینا نا ویدانی کی ندا چی تا قبلی تا بیت المقدس تا مخوگر زوابی بیت اللہ تا نانا زماؤس تا مقصد سیدہ لگو لاغی واللہ تا دی خسری پا طرف دا بیت اللہ شریف دی و اصل نیکی دادا چی تا دزرن ایمان راوڑی دزرن زلط دا اللہ محبت خوز کے نو در تنیکی ہوئی نو فرمائی لانتنا لو البرام وَإِذْ كَرِيمْ نَشِئَ سِلَوْلَي تَاسُ وَعَدَرَ جَدَ ایمان حَتَّى تُنْفِقُو تَرْسُو فُورِ تِتَاسُ بَاسَي تُنْفِقُو فَمَعْنَا دا دا انفاق نوته دا انفاق بمعنا دا اخراج وطلو توي یعنی دا زرون محبت دا محبوب شز او باسا مما تحبونا وسجتا تا دیر خوخ دی وما تنفقو من شیئن وسجتا خرچ دا سشنا فا ان اللہ به علیم اللہ تعالی فاغی پردار دے دا سوچ و نکی کزا سا خرچ کما او بیا آغی بما تا پیدا نینانا اللہ دا لداغی پیدا در کئی دا آیات کریمه چې کله نازل شو نو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آغا تا دا طول نا محبوب شید آغا چنیو نو چنی راو آغا استو دا اللہ فلارکی ولگا والخر چکلو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مکی چی محویل پل باغ بی روخا آغا مشہور باغو آغی دا اللہ فلارکی و قبقو صدقی کو زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ خپل محبوب اسو ور سرا اغه ساتره اوغه صدقه کو چاته ورکو اسامه بن زید رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام متبنا زیو سلورم نمبر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا وی وین زوا چی رومی پنوم باندې ادیدا اغه صدقه کا آزاد کا ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ آغا د شپک سوا کجور باغ آغی نیزل صبر کو اخپلی بی بی توی راوز دا باغ زمونگ نده ما دا دی سودا وکلا دوم را دا اللہ والا خلقو چا قیمتی باغ چی شپک سوا کجور والا باغ دی او قیامت که منگا تفصیل سر بیان کری وا بل طرف تاو ورا دا نبی علیہ السلام لور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اغیل اقفل پلار پا واده کی و جوڑه کری و دیر بہترین جوڑه نبی علیہ السلام ور لکری و جوڑه بخاون والا نکی تالا فکار دی که مسلمان زان توائی در نبی امتی وین اقفل لور و فقفل فقفل و پیسو والا جانی والا اغر اس خط کا پاگی بندی زور مرا والا که اغا خواله دا و که خونه دی کجدن دا چه اغی رازی تور توائی چه تو دمر غوڑی راوڑی دمر بوری دی راوڑی او روټه غیر اوړي عدالت مې مانه دي نو سپای دی او ځان نه الته ونا پخای استاد دې لور صاحب کور کې حق نشته چې ته دا غینې سامان راغواړې نه نه دا بالکل حرام دي فل لور دې دا اغاز وې دې نو چرته دا ځوی د سرګانې نه سامان نه راغواړې خو چې لور دا هغه مظلوم اگر زه دې راغې له حق یې هم سنور کې مال دولت کې هم نور کې نو کو دندانو پاغي کې ته هم دا سرګنې نه مال غواړې دا بالکل حرام دي رشته نبی عليه الصلاه والسلام فلي بچيله جوړه کړې دا فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه ذکر کوي چې وای ماتا پټول جوړو کې دا ډېر بهترینه جوړه وا چې مال خپل پلار رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وا وای ما بنا غستلا زبا کامری تاسی ورطلم ما با کتل راوامی راست و امی کتل خوشحالا باشون بیرتا ممی که خودا اغسطن می دی و جنانا ماوی چه زرا نشی و یو سڑه راغه ملنگ راغه دروازه کی ودره دو وی دا اللہ دا رسول دا خاندان لا دا غید کورای نزان لسا وارم مال سرا کئی وی دا آیات کریمه فاطمه رضی اللہ تعالی ها غید آوری دلی دی نو آغا وی چی ما تا هم محبوب چیز لن تنالو البر حتا تنفقو مما تحبون وی دا طول سامانونو نازما چی سمر سونو ما تا دا جوڑا دیر زیادا محبوبا وا زکا زما دوا دا جوڑا وا وی ورلم آغا جوڑی تا می وقتل و می قتل لیر خفشن بسی خوبیا می راو آغستلا یو طرف تا دا جوڑی محبت و بل طرف تا دا اللہ مینوا دا اللہ دا یا تنو خیال ساتلو آغا میرا آغا استلا آغا فقیر ملنگ لے میورکا چی دا دین ما تبل محبوب چیز نشتے او تا دا نبی علیہ السلام دا قرآنی نسخ اختلی دی نو دا واخلا آغی نیزان قربانی کو ورکو تا تن چی کم شی محبوبی دا آغا دا اللہ بلار کی ولگوا چی درجہ دا ایمان دا تحاصل شی نو فرمائی لن تنالوا البر چرتا سن شي حاصل ولني کي حتى تنفقوا ترسو پور چتا سو با سي مما تحبون سچتا سو تدير زياد وقوي وما تنفقوا من شيء او سچتا سو خرج کي دس شنا فإن الله به عليم الله تعالى پاغي باندي فويده كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل اغه ديار لا سما فليتي او درو پان بیاو باندي اغه د يهوديانو چې يعقوب عليه الصلاه والسلام باندې دروغ تړلو او دا به ویلو چې يعقوب عليه الصلاه والسلام د وه وخه او دا غي په پزال باندې حرام کړیو نبی عليه الصلاه والسلام ته ویل الله حبيبه ته څنګه ځانته ابراهيمي وي محمد ته ځانته څنګه ابراهيمي وي الان کې داغه بچي يعقوب عليه الصلاه والسلام چې هغه داغه ابراهيمي وو ناغه په ځان باندې دا وه وا حرام کړی وا او ته هغه خوري ته ځانته څنګه ابراهيمي وي دا دروغ وي افتراء علی الانبیاء نبیانو کسی دروغ تڑی اللہ دا غی جواب فی کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل وی حاری او طعام چیغا او حلال دفار آدم بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل مگر چیغا بند کرے او اسرائیل دا دا عبرانی لفظ دے اسرا بندتا و یویل اللہ تا و ایمان دا عبداللہ نو ای مگر هغه سوچ هغه بن کړیو حرمه پمانا د تحریم نو ته ده پمانا لغوی سره پمانا د بندولو راځي کچری هغه پزان حرام کړی وې نو دا هو تحریمات لغیر الله شو حرام ول او حلال ول دا خدای الله پلاس کی دین ولی یعقوب علی السلام د خپل زانا حرام او حلال جوړولو هله حرمت خدای الله پلاس کی دین نو لغوی معنی دا دا مگر چې آغا بند کړی یعقوب علیہ السلام علی نفسه په خپل ځان باندې یعقوب علیہ السلام په ځان باندې څنګه بند کړی یا دا چې داغا عرق النساء باندې باندې درد وو او داغې د وجنا طبيبانو آغا باندې دا خوراکونه بند کړی وو چې غوړ خوراک بتن نه کې غوا غوا وای دا شانتی میخه د دې د غواکي غړواله خود اوخ پاکي ډیر زیاتی طبيبانو ورته ویلو چې تبه د دې د غواخه نه خوري ځکه چې پدې کې غړواله دی او دا غړواله ستاده تکلیف نور هم سیوا کوي نو دا غې د وجنا يعقوب عليه الصلاه والسلام هغه غواخه په ځان باندې بند کړی وا ورستا نو اولاد څنګه نه خوړه دا بچو ځکه نه خوړه ول زمون غفلار دے دا کور مشر دے کمون دا غوخر اوو مونږ یې خرو او دل بد دا نو دا باور تکړیږي نو دی وژن اولاد ټول کور تن راوړه چانه راوړه دا غوخه بیا دا غا دیمه کړي چې شروع شو نو اغیم دا نه خوړه یو قسم لا چې زمون غا نیکنه دا خوړلې مونږ هم نه خورو چې کله دریمه پیړی شروع شو نو اغینه بدعت جوړ شو خلک ویل دا حرام ده بالکل حرام وګرځیدل اسو جنا چاغه غسای تاریخ او غسای اقوال نه لټولو نو حرامه پزان باندې وګرځولا نو دا يهوديانو دا خبره عامه کړه چې ګوره هغه پزان باندې حرامه کړی وا اتی ولې خوري نو هغه حرامه کړی نو هغه لا بدوا دویم نمبر اشکال واره چې هغه دا نظر منلې و کاله ز خکړما زب دوه وخه نه خورما دا نظر منلې و الله چې کله خکو نو هغه بیا د اوغ وخه نه خوړله هغه ته ډیره زیاته محبوب وه د مکې سره ربط ولګوه چې ګوره یعقوب علیه السلام ته محبوب شیز هغه د اوغ وخه وه هغه په ځان باندې بنده کړه هغه یې پرېښودله نو ای د نبی علیه السلام امتیانو تاسو ته محبوب شیز مال او دولت دی هغه پرېږدئ چې جنت دته حاصل شي لکه څنګه چې ستاسو نیکه یعقوب علیہ السلام ته محبوب چې دا غوخه وا خو نظر منلې نو هغه به نه خوړلا نو يهوديان ته وای چې الا ما حرم اسرائيل على نفسه مگر هغه چې بند کړی وا يعقوب علیہ السلام په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراة مخید آغینا چی نازل شوی و تورات قل ور توایا فاتو بالتوراتی تورات کو لارا غلی نو چی عقوب علی سلام آغا جون ختم شو دا آغا فیڑی ختم شو نو اے یهودیانو قل ور توایا اے پیغمبرا فاتو بالتوراتی تاسو راولی آغا تورات فتلوها والولی اغیل رائن کنتم صادقین کچری تاسو رشتینی ای اغا سی حقیقی تورات راولا پاکی دا خبر اشتی چی عقوب علیہ السلام پزان مانی دا ہوا خرام کری وا وی چرتے مغن راولی دا اغی نچول اغی خلاصا چی اگری نا پاکی دا خبر نیشت دے اغی اغا نچول طول اغا ابراہیمی دین باندی ہو نولی تاو زان تحریف کوئی بیا فرمائی فمن افترا علی اللہ الکذبان فمن افترا علی اللہ الکذبان چاچی جوگلو پا اللہ باندی دروغ من بعد ذالکا فست دینا فولائک هم الظالمون نداکسان دیو دی ظالمان پا اللہ باندی دروغ جوڑا ولدہ ظالم دے فاسق دے کافر دے الله باندې دروغ ولی جوړوي الله ندی ویل خپل کتاب کې تاسو خپل ځانه خبرې جوړوي بیا ان اتو وهم کفار او دی ملشی او دی په دې حال کې کافرانی فلیقبل عن الشرب قبول لکړشی من احدیم د یو تند دیونا مل الارض پڑکوالی دزم کی سرازا بند سرو زرنا ولو افتدا به کچر فدیا کی ورکی دا اولائک لهم عذاب العلیم دا کسان دا دیو دا فارا دردناک عذاب دے وما لهم من ناصرین نبی دا دیو دا فارا آسو کم دادی لن تنالو البر راہ چرین نشیا سلو لیتا سو مکمل نیکی حتی تنفقو ترسو گوری چتا سو باسی مما تو حبون اغس چتا سو تا دیر محبوب دی وما تنفقو من شین اغس چتا سو خرج کا وید سنا فإن اللہ به علیم اللہ باغی باندی فویا دے کل طعامی رول خوراکنا کان حل لی بنی اسرائیل او حلالو دفار آدم اسرائیلو اللہ ما حرم مگر آسا چی بن کریو اسرائیلو یعقوب علیہ السلام علا نفسی ہی فقفل زان باندی من قبل مخ کی انتو نزل تورات نازل دلو دا توراتنا قل ورطویا اے فیغمبر آفاتو بی توراتی تاسو راولی تورات فتلوها والولی غیل را ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتونی ای فمن افترا علی اللہ الکذبا نو دیو جوڑ کلو فاللا تالا باندی درو من بعد ذالکا فسد دینا فولائک هم الظالمون دا کسان دیو دی ظالمان بیا ان اللذین کفرو بشکا کسان چیاغا کفرو کواماتو هم کفارون دیو ملشو پداس وی حال کتی دیو کافرانوی فلن يقبل قبول بنشي من احدهم ديتان ددنا ملء الارض يدك والد ازمك سرا ذهبا دسرو زرنا ولو افتدى به كشر ديو فديك وركدا اولئك لهم عذاب عليم دا قسان ديو دفارا دردنا كذاب دي وما لهم من ناصرين نبيد ديو دفارا آسو كم داديان لن تنالوا البر هچر نشي حاصل ولتاسو درجة ايمان حتا تنفقو ترسو فوری چیو باسی مما تحبو ناس جتا ستا محبوب دی وما تنفقو من خیرین اغسا چتا سو خرش کوئی من شئین دس شرنا فإن اللہ به علیم بشک اللہ فاغیبان دی فویدے کل طعامی طول قرآکنا کانو حل لبن اسرائیل حلال دب بن اسرائیل دفارا الا ما حرم مگر آج بن کڑی اسرائیل یعقوب علیہ السلام علی نفسی پخبل زان باندی من قبل انتو نزل التورا مخ کی دنازی دلو دتوراتنا قل ورطوایا فاتو بالتورات راولی تورات لرا فتلوها والولی غیلہ ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتنی ای فمن افترى على الله الكذب عنه چاچی جوڑ خلو فالا باندی درو من بعد ذالکا فسد دینا فولائک هم الظالمون فسدا کسان دیو دی ظالمان.